Kapattılar kapıları yüzüme, mapushane gurbet ele benzemez dost. Benden selam edin dertli sazıma, mapushane gurbet ele benzemez, benzemez, benzemez, benzemez. Mapushane gurbet ele benzemez, benzemez, benzemez. Ne karaymış alnımdaki yazılar, ah dedikçe ciğerlerim sızılar dost. Arkamdan ağlıyor körpe kuzular, mapushane gurbet ele benzemez, benzemez, benzemez, benzemez. Mapushane gurbet ele benzemez, benzemez, benzemez. Hele bakın şu Mevla'nın işine, neler sürdü ekmeğime aşıma dost. Üzülme sen bu da geçer boşuna, mapushane gurbet ele benzemez, benzemez, benzemez, benzemez. Mapushane gurbet ele benzemez, benzemez, benzemez. Akar suyum coşar ise sel olur, dolanır sahrayı durgun göl olur dost. Dost diyenler yavaş yavaş belli olur, mapushane gurbet ele benzemez, benzemez, benzemez, benzemez. Mapushane gurbet ele benzemez, benzemez, benzemez.